Раздзел 6. З'яўленне чырвонага дракона. Сайт пад знакам Ураборуса, назва фанфіка «Ордэн захавальнікаў», фандом «Арыджынал», жанр «Агнст», памер «Максі», статус «У працэсе», рэйтынг NC-17, катэгорыя «Гет», аўтар «Грязный ублюдак», бета «Кобаабба», папярэджанні, асабліва жорсткія сцэны, анатацыя «Ты думаў, што ты на дне, але нехта пастукаўся знізу». Каментары «Флёр де ля кур», «Пакоцаны док не падобны да Снейпа, чытаць не буду». Рэйшнал. Аўтар, відавочна, мае неслабыя прэтэнзіі на падняцце глабальных праблем. Хто-небудзь, уключыце камінную сетку і перакіньце чувака кудысь на проза.ру. Сюды прыходзяць па рамантыку, чувак, ну ці паржаць. Тор магутны. Аўтар, сам падумай, санітар голіць непрытомнага хворага, веру, заходзіць доктарыца, нябы хто, загадчыца шпіталю, хай і выканаўчыя абавязкі. Санітару трэба адбегчыся, і ён вось так за панібрата суне сваёй галоўнай начальніцы брытву. Дагалі, маўляў, за мяне даражэнькая, і тая паслухмяна падпарадкоўваецца. Не веру, твая бета мышэй не ловіць. У антычнасці верылі, што кроў багоў цячэ з зямлі, мусіць, за яе прымалі нафту. А яшчэ можна было ўторкнуць брата ў нож у дрэва каля роднага дома, і калі пацячэ з-пад кары кроў, жывы, братка, калі вада згінуў на чужыне. У пакоі, куды зазіраў Ромка, было шмат крыві. Здавалася, нехта шчодра рассыпаў спелыя журавіны на светла-гарчычнай кафлевай пліцы падлогі ды патаптаўся па іх. Не тое, каб Ромка цвічок баяўся, хто ж, пабачыўшы вайну, баіцца крыві, але тут было ўсё неяк вусцішна і няёмка. Стогне цяжарная кабета на кушэцы, да яе агромністага жывата пад сінім байкавым халатам у цёмных плямах мімаволі прыцягваецца погляд. У барвовым рукі дактароў і іх халаты, а побач страшнае. Крэсла распорка, як для катавання, на ім змятая белая прасціна і таксама ў крыві. Чаго папёрся неадкладна шукаць Жэньку, не пачакаў. Тут справы такія, кабечыя, забароненыя мужчынскаму воку. Праўда, Жэнька, кінуўшы сярдзіты позірк на няпрошанага візіцёра, які застыў слупом у дзвярах, ужо адышла ад пацыенткі і моўчкі мыла рукі. Вада з грукатам білася ў бляшанае дно ўмывальніка, быццам залева шумела ў рынах. «Доктар, а дзіцятка жыць будзе? Яно ж не вінаватае, хто ягоны бацька». Цяжарная павярнула збялелы твар, рысы тонкія, рахманыя, да другога ўрача, які паспеў вымыць рукі і засяроджана выціраў іх рушніком. «У вас будзе двойня, Ганна Апанасаўна, двайное шчасце. Дзеці заўсёды шчасце, ад каго б не нарадзіліся, тут ніхто не нашкодзіць ні вам, ні ім». Такі спакойны, ветлівы голас, хоць замест валярьянкі прымае ад нерваў. Корвус, трэба ж, які і быў, размераныя рухі, выпрастаная постаць, трохі запалыя светлыя аж празрыстыя вочы, толькі відаць, што нос ламаны і не раз. Ромка выскачыў у калідор, прыціснуўся спінай да халоднай сцяны, працягваючы праз прыадчыненыя дзверы чуць надрыўныя стогны жанчыны. Дзіцятка не вінаватае, яго бацька не немец нават, ён з Румыніі аднекуль, маладзенечкі і нікога не забіваў. Музыкант ён, дудачкі такія рабіў з грабненькія скары, а граў як лель. Нешта ў кабінеце агідна забразгала, мусіць, страшныя жалезныя інструменты. Женька ціха перагаворвалася з Люцыянам, лацінскія тэрміны ператваралі гаворку ў неразборлівае булькатанне ручаіны. А потым Корвус зноў загаварыў сваім пераконваючым голасам. «Яшчэ пару тыдняў трэба пачакаць, Ганна, і можна рабіць кесарава. Заснеце, апрачнецеся, каля вас ужо дзеці, і рушнік гэты чароўны абавязкова каля вас будзе, і кветачкі». Пад тихія падзякі Люцыян ужо ў іншым чыстым халаце з накрухмаленымі складачкамі выйшаў на калідор, трымаючы пад пахай пажаўцелую звернутую тканіну. Падобна, ледзь утрымаўся, каб не патрэсці Ромку, як восеньскую ігрушу. «Вы ж у шпіталі, Раман! Як можна вось так без халата урывацца ў аперацыйную? А калі б мы не скончылі маніпуляцыі, у нас вельмі складаны выпадак». Але цвічок адразу выгукнуў абуранае: «Дык яна, ваша пацыентка, ад фашыста дзіця чакае, і вы вакол яе танчыце?» Корвус узяў былога вучня цвёрда за перадплечча, адцягнуў далей па калідоры, загаварыў ціха і строга: «Кожнае дзіця мае права на жыццё. Нават калі з'явілася ад гвалтаўніка, з яго можа вырасці цудоўны чалавек. А тут зусім іншы выпадак, і не нам судзіць. Ганна са Старавежска, суседка Яўгеніі, яе мужа, чыгуначніка Ахрэма Саколку, немцы павесілі за сувязь з партызанамі». «Ну, пра Саколку чуў, і яе бачыў у горадзе», – буркатнуў Ромка. «Тым жахлівей, муж герой, а яна...» «А яна з немаўлем апынулася ў канцлагеры», – змрочна перабіў Люцыян. «Як яны выжылі, цуд, каб не хуткае наступленне нашых, а ў мінулым годзе брыгаду ваеннапалонных прыслалі ў Старавеск адбудоўваць завод, вось і пазнаёмілася наша ўдава з тым музыкам Марыкам, пашкадавала. Калі гараджане даведаліся пра яе цяжарнасць, зацкавалі, аднойчы падпільнавалі нейкія падонкі і збілі, цэлячы ў жывот. Небарака пакінула дачку ў сваякоў, сюды дайшла сама, сцякаючы крывёй, і мае права на прытулак, як усе мы». Цвічок хмыкнуў, ні ў чым не перакананы. «Дарэчы, пра прытулак, я ж не проста так прыпёрся, у кабінет ламіўся, мяне Малгося прыслала, такія справы робяцца». «Раман, не варта расказваць тут, давайте выйдзем на вуліцу, дачакаемся Яўгеніі». Мяркуючы па ўсім, магістру цяпер паўсюль мсціліся віжы. На вуліцы было ціха, як у зачараваным царстве, быццам тут спыняліся ўсе гадзіннікі, люстэркі нічога не люстравалі, а словы ў кнігах пераварочваліся як вусені і распаўзаліся па старонках. Лес гайдаў на вершалінах неба, а можа спрабаваў яго прабіць сваімі вострымі дзідамі. Пахла хлоркай і печанай бульбай, вакол павольна паміралі людзі, бо чалавек памірае заўсёды ад моманту нараджэння. Цвічок праводзіў вачыма таўсматую кабету ў белай хустцы, якая па асфальтавай дарожцы нетаропка несла вядро з чырвоным надпісам «Кампот». Палову твару кабеты хаваў агідны юлёвы нараст, быццам прыліпла луста сырога мяса. Магістры Ромка прыселі на лаўку з негабляваных шэрых дошак пад кустом ад цвілага бэзу. Люцыян беражліва, быццам снарад, паклаў побач сабой тканевы скрутак. «А што гэта ў вас за палатно?» Няўважна папытаўся Ромка, намацваючы ў кішэні папяросы. Пакуль урачыха не прыйшла, трэба паспець пакурыць. Жэнька шкодная, адбярэ папяросу, палохаючы сухотамі. «Гэта рытуальны рушнік», — сур'ёзна прамовіў магістр. «Лічыцца, што дапамагае парадзіхам, Ганна Саколка з сабой прынесла». «І вы дазваляеце такое цемрашальства?» — пагардліва пыхнуў дымам беламорыны Ромка. «А чаму не?» — Люцыян падставіў худы твар сонцу і стамлёна прымружыў вочы. «Падчас фізічных пакут чалавеку можа дапамагчы вера хоць бы і ў чароўны гузік. Калі прабабчын рушнік заменіць лыжку брому, хай будзе». «Вера!» — пакрывіўся цвічок. «Як поп гаворыце?» Люцыян скасавурыўся на былога вучня. «А памятаеце, Раман, як я ў партызанскім лагеры вам рану зашываў? Цяжка было выцерпіць боль». Цвічок ганарыста выпрастаў спіну. «Камсамольцы болю не баяцца. Падумаеш, асколак са сцягна дасталі. Вы ж тады і абязбольваючае мне ўкалолі, так што я амаль нічога не адчуваў, так быццам пчала ўкусіла». «І што, вы памятаеце ўсе падрабязнасці аперацыі, як я, напрыклад, вам тое абязбольваючае даваў?» Працягваў допыт Корвус. «Памятаю, канешне, я ж без прытомнасці валіцца не збіраўся». Дым ад ромкавай пралетарскай беламорыны звіваўся ў арыстакратычныя вензелі. «Вы доўга пыталіся, ці адчуваю, як нямее ступак, пасля галёнка, пасля сцягно, ды яшчэ патрабавалі, каб адказваючы глядзеў вам у вочы, спадзяваліся на мане падлавіць, ці што? Ну і лякарства добра зняло боль». Ромка раздражнёна паціснуў плячыма. «Я ж сказаў». «Справа ў тым, Раман», — гэтак жа роўна працягваў Люцыян, «што тады ніякага абязбольваючага ў мяне не было, медыкаментаў амаль не засталося, параненых шмат, так што я проста змусіў вас, як змушаў іншых пацыентаў, паверыць, што боль знік». Цвічок ажно забыўся на папяросу. «Ну як жа, у мяне ж праўда тады нага знямела, як аднялася, хоць рэж, гіпноз ці што, як у Вольфа Месінга? Мне загадчык склада нашага расказваў, бачыў хлапчуком яшчэ да рэвалюцыі, як малады Месінг выступаў у гомлі і пратыкаў сабе спіцай шыю». «Скажам так, у мяне навуковая методыка ўнушэння», — ухіліста адказаў Корвус. «І прыдумана яна не сёння. Каб ты, цвічок, любіў Шэкспіра, я б працытаваў: ёсць шмат на свеце, дружа мой, Гарацыя, але штось мне падказвае, што з Вільямам і ягоным дацкім прынцам ты знаёмы не блізка. Таму паўтару ўлюбёнае выслоўе майго бацькі: цуд — гэта тая рэальнасць, якая адкрываецца нам хутчэй альбо ў большым аб'ёме, чым мы здольныя зразумець і прымірыць са сваімі ведамі». Корвус асцярожна разгарнуў рушнік, вузкі ў дзве далані і даўжэзны, як зімовая песня. «Бачыш, тут, акрамя вышыўкі, сухія кветкі прымацаваныя». Ромка, раздражнёны нечаканай лекцыяй з антысавецкімі дацкімі прынцамі, недаверліва крануў пальцам шорсткае сцябло незразумелай расліны. «Якая ж цудоўная папараць кветка альбо разрыў трава?» Корвус хмыкнуў, успамінаючы, відаць, уласныя квяцістыя расповеды ордэну захавальнікаў пра спамянутыя зёлкі. «Не чароўная, а дужа рэдкая. Тутэйшы гаспадар Жыгімонт Корвус Дзякловіч учыніў у маёнтку дэндрарый і сад лекавых раслін. Цікавы персанаж, дарэчы, такі прагрэсіст і дысідэнт свайго часу. Гэта адна з зёлак, здабытых ім у вядомага батаніка Станіслава Юндзіла. Яна расце толькі на далёкім усходзе. У шпіталі ёсць медбрат, ён былы ксёндз. Не крывіся, таварыш ваяўнічы атэіст. Ён добры чалавек, фашысты яго за адмову супрацоўнічаць у лагер смерці кінулі. Дык вось ён распавёў, што на рушніку выжыты жыццяпіс святой Маргарыты, апякункі парадзіх, а кветачка называецца чырвоны дракон. Святая Маргарыта перамагла цмока, які яе праглынуў, таму вось такая кветка ёй адпавядае. Расліна — моцны рэлаксант. Корвус Дзякловіч і ягоная жонка, лекарка, гэта добра ведалі і ўжывалі ў лячэнні. А я ў адной старой кнізе, тут захаваліся рэшткі бібліятэкі Дзякловічаў, знайшоў звесткі, што гэты чырвоны дракон дадаваўся над у лекі ад праказы. А наконт навукі і цемрашальства... Корвус крануў кончыкамі доўгіх пальцаў радзінны рушнік. Калі нараджала ўлюбёная жонка караля Генрыха VIII Джэйн Сеймур, кароль парушыў усе звычаі і даслаў да парадзіхі двух сваіх лепшых дактароў. Мужчыны дагэтуль не дапускаліся ў пакой, дзе адбываліся роды, усё рабілі павітухі, і Джэйн Сеймур памерла, таму што дасведчаныя дактары пачалі камандаваць цёмнымі кабетамі, напэўна, і неапрабаваныя імі самімі травы не далі ўжываць. І не дазволілі дастаць рэшткі плацэнты з маткі. Назапашаная стагоддзямі практыка, нават калі на нейкім этапе абвяргаецца навукай, з развіццём тае навукі можа быць пацверджаная і тэорыяй. Ну вось, паехаў магістр лекцый далдоніць. Расліны-рэлаксанты цвічка цікавілі не больш, чым назва птушкі, што сумна ценькала дзесь непадалёк. На шчасце паказалася Женька, яна трохі пакульгвала, значыць, канкрэтна замарылася. Корвусу, які лёгка падхапіўся з лаўкі пры яе набліжэнні, суха кіўнула, маўляў, усё ладам з пацыенткай. У горадзе сходы пачалі праводзіць прысвечаныя ўрачам-шкоднікам. Спяшаючыся, Ромка выкладваў навіны. Шкоднікі паўсюль, іх трэба выяўляць. Там адзін дзядок ёсць, з Малгосяй працуе. Ну, нібыта яго і выявілі. Малгося кажа памылкова, папрасіла тэрмінова сюды адвесці. Кажа, калі рыштуюць, памрэ. Ён хворы, сардэчнік. Восіп Мацеевіч Візін... Візінтанк, здаецца. Прафесар Візенталь? Восіп Мацеевіч? Перапытала Женька, і Ромка заківаў галавою. Женька і Люцыян агаломшана перазірнуліся. «Мы па ягоных падручніках вучыліся», — скрушна ўзгадала загадчыца шпіталя. «Не адно пакаленне ўрачоў падрыхтаваў, а колькі пацыентаў выратаваў». З горычу мармытаў Корвус, скручваючы чарадзейны рушнік. «Жывая легенда». Ну, здаецца, была недавно живая. З няёмкасцю перханул цвічок. Профессору вашему у дарозе кепска стала, твар посинеў, что у нябожчыка. Як приехали, яго ў той корпус забрали, что адразу ля воротаў. Чакайте, яшчэ не ўсё. Корвус і загадчыца, готовыя бегчы да яшчэ магчыма живой легенды, трывожно уторопіліся у гостя. Тут у лясах банда аб'явілася, фашысцкія недабіткі, спецыяльны атрад паслалі іх лавіць. Ну і сюды могуць атрадаўцы хутка завітаць. Трэба ж праверыць, ці няма ў каго сувязі з бандытамі, ці не чулі чаго. А ў вас тут невядома, што за тыпы. Ромка раздражнёна цыркнуў скрозь зубы. На вашым КПП да мяне бандзюк нейкі прычапіўся, усе рукі ў татуіроўках. Прафесара бацыльным называў, мяне то гаўрыкам, то ванькам. А я ведаю, што гэта значыць. У нашай роце быў адзін крымінальнік. Ён казаў, што ванькамі блатныя называюць звычайных людзей, якія не ведаюць, што маюць справу са злодзеямі. Так што на месцы ястрабкоў я б гэтага тыпу са КПП добра патрос. Ён жа з вінтоўкай ходзіць. Гэта была кепская навіна. Спецатрадаўцы ястрабкі, не медкамісія, могуць не пабаяцца заразы. На КПП гэта двое былых штрафбатаўцаў, Гаўрылкін і Дрыжка, сябры санітара Сымона Пятровіча, яны надзейныя хлопцы. Патлумачыла няўважна Женька і змрочна дадала: «Трэба дакументы на ўсіх нашых да ладу прывесці». Сапраўды, дакументы важней за людзей. У гэтай краіне паперка губіць, паперка ратуе. Размову перарвалі крыкі, у прытулку разгаралася нежартоўная баталія, лямантавалі, як на старавецкім кірмашы, калі сярод цыганскіх коней хтось заўважыць свайго, скрадзенага, пазнаваўся нізкі голас Пятра Сымоновича, вісклівы санітаркі. «Што ж такое?» Загадчыца прытулка і суразмоўцы кінуліся туды, куды падцягваліся хто цішком на мыліцах, хто бегма на адносна здаровых нагах і іншыя насельнікі. На лаўцы застаўся ляжаць скручаны чароўны рушнік. Віры віравалі ў шэрым аднапавярховым будынку, узведзеным ужо за савецкім часам, тым самым, куды адправілі хворага прафесара. І прафесар, сухенькі старэча, як выразаны з пергаменту, быў тут жа, сядзеў ля вакна на пашарпаным венскім крэсле. Блакітныя, трохі выцвілыя вочы разгублена паглядалі праз старамодныя пенсне на гармідар. Рэшткі сівых кучаравых валасоў, быццам дым над загасаючым вогнішчам, а вусны аж пасінелі. Медыкам не трэба быць, каб зразумець, што сардэчнік. «Паслухайце, таварышы, я лепей пайду ў другі корпус». «Не, дзед, ты застанешся тут, а пойдзе прэч гэты гадзёнак, фашысцкі паслугач». Дужы мужык у гімнастёрцы з паголенай галавой, на загрыўку хоць снапы малаці, з вытатуіраваным сонцам на запясці навісаў над дробным маладзёнам, што сядзеў на ложку. На плечы хлапца паўзверх бальнічнага халата была накінутая ватоўка, нягледзячы на лета. Пераляканы твар белы, як тварог, пальцы пачварна скрыўленыя з распухлымі суставамі учапіліся ў матрац. «Я нікога не хацеў крыўдзіць, я проста паставіў перад фактам, што гэты пакой заняты мной, і мне ў свой час гарантавалі, што я буду жыць без суседзяў». Голас непрыемна натрэснуты, але і з адчайнай упартасцю, нават з выклікам. Так гавораць тыя, каму няма чаго губляць, і таму небяспечныя, нягледзячы на сваю мізэрнасць. У пакойчыку, дзе толькі і змяшчаўся ложак, крэсла ды медыцынскі металічны столік на калёсах, дзясятак чалавек, гэта ўжо натоўп. Ромка мог толькі ў дзверы зазіраць праз чужыя плечы. «Мусіць, яшчэ не забыўся, Стахевіч, як такіх, як гэты дзед, у гета зганяў!» «Што тут адбываецца?» Яўгенія праштурхалася наперад з дапамогай корвуса. «Гэта, Яўгенія Міхайлаўна, зноў за Стахевіча шум!» Раздражнёна засакатала санітарка з юлёвай плямай на твары. «Новага хворага привезлі з сардэчным прыступам, трэба было тэрмінова яго пакласці, а месцаў няма, не сунеш жа да сухотнікаў ці іншых інфекцыйных, вырашылі сюды, палата зручная, ціха, а Стахевіча...» Санітарка скасавурылася на прыхіленыя да ложка мыліцы. «Можна перасяліць да Яначкі, там якраз каля вакна ўлезе яшчэ адзін ложак, а гэты... паліцай крычыць, не саступлю законнае месца, мужыкі пачулі, ну і...» «Я не паліцай, вы ўсе толькі і чакалі падставы, каб на мяне накінуцца!» Вусны хлапца трэсліся, але запалыя сінія вочы зыркалі з зацятасцю загнанага ў кут звярка. «Я нічога кепскага не зрабіў, у атрад самапомачы пайшоў, каб маці не чапалі, і таму што партызанскі камсорг загадаў звесткі для партызан збіраць». «Баек пра партызанскі загад і як той камсорг ад цябе падступна адрокся, мы ўжо начуліся». Раўнуў мужык з прыплюснутым носам, зусім сівы, хаця яшчэ не стары, у пілотцы і выцвілай жаўнерскай форме. «Лечаць цябе тут, гада, замест таго, каб да сценкі паставіць, ды яшчэ як пану трэба асобную палату». Евгения Михайловна, вы ж ведаете? Отчаянно промормытал Стахевич, умольно позираючи на докторку. Я не могу жить с кимсти, у меня одразу нервовый приступ, после того, как 6 лет один у погребе. Думаешь, зараз шкадовать возьмемся? Злостно проговорил Петро Симонович. Усё про тебе ведаем, боягуз, коли пришли наши, мать тебе схавала, каб не арыштавали разом с іншими полицаями, сядел, як под суку под полли, там тебе кости и перекрутила, мог не сядеть, мог сдаться, откупить вину, няма у твоей покути ничего вартого спочувания, библиотекар наш Соломон так само у подвале сидячи здоровье стратил, а лишь его там от фашиста уховали, от таких, як ты. Я еще раз скажу, я никого не забивал и не сдавал. Стахевич натягнул на плечо ватовку, видать, мерз на вату самую горячиню. Просто не поспел сдать, падла. Злостно промовил сивоголовый. Кольки тебе было, 17? 15, и каб мати не померла, я бы далей ховался, только деля яе, каб быть побач. Коли Стахевич и был боязливцем, дык подобно наибольш боялся застаться без чужой злости. «Что ж вы ведаете про наше житё? Батьку перед войной арыштовали ни за что. Меня у пионеры не примали, хоть я лепей за всех вучился. Мати могла у театры спевать, але голос от переживания устратила и у вёску вернулася. И вы меня еще будете упекать, панове криминальники да белогвардейцы!» Паветра ў пакоі запаўняла нянавісць, як дым ад атрутных зёлак. Так, зараз жа супакоіцца і разысціся. Женька абвяла вачыма тых, што набіліся ў палату, і дзіва, нават дужыя раз'юшаныя мужыкі пад позіркам зялёна-брунатных вачэй сумеліся. Тут шпіталь, а не зона. Для доктара ўсе хворыя маюць роўныя правы. Хто не згодны, не трымаю. Усвядомце адно, мы як на караблі пасярод буры. Калі каманда пачынае высвятляць адносіны, карабель тоне, і я гэтага не дапушчу. Зразумелі? Танклявы капітан з валасамі колеру спелага каштана, забранымі ў важкую касу карону, яшчэ раз ганарыста зыркнула на прыціхлую каманду. Сымон Матеевіч раптам усміхнуўся ды праспяваў радок нейкай замежнай песенькі «Our captain was a lady», як ёсць белагвардзеец. Вы, Восип Матеевич, застанетесь у гэтай палате. Вам, Стахевич, прыйдзецца пераселиться у подсобку ля кухни. Подобается здекваться с бездопоможных хворых, а подтиснуть свою начальницкую жилплощу не спрабовали? Невядома, чаго ў нахабным тоне скалечанага хлапца было больш, нянавісці да іншых ці пагарды да сябе, але мэты ён дасягнуў. Супакой, якога дабілася Женька, парваўся як ветразь у шторм. Бо нават Ромку, які першы раз бачыў гэтага абарыгена матчынага пограба, карцела адвесіць яму добрую плюху. «Не поддавайтеся, гэты человек вас провокуе, и он сам хоча, каб яго сбили ці забили». Корвусу на хвилю удалось обновить тишиню. «Вы ж дужие, дорослые, войну прошли. Чему ведетеся на выбрыки молодёна с хворой нервовой системой? Дозвольте я поговору с ним сам насам, и все спокойно вырашится». «Я не просил вас за меня заступаться». Выкрикнул парушальник шпитального парадку. «Пристаяте, як солома у лазни, а ваши доверальные беседы, Люциан Станиславович, да речи только для баранов на кшталт слинявого Яночки. Усё ровно я ведаю, что вы мне не верите. Никто не верит, а гэтага урача-шкодника привезли, и никто не пытается. Мой он и правда пациентов со свету сживая. Вы тут усе забойцы, отрутники». Двое с КПП, сивые с поголенной головой, стягнули нахабника з ложка. Корвус даремно штосьці доводил, все повышаючи голос. «Ага, слабый твой гипноз, магистр, далеко до Месинга, куды там с разъюшенными штрафбатовцами справиться? Прафесар Візенталь прываўся ўстаць і сысці, санітарка ўладна яго спыняла. Хтосьці перакуліў у куце вядро, і яно загрымела, пакацілася па падлозе, утвараючы ручай з рэшткаў недапітага пацыентамі кампоту. Пантофлі і боты прысутных зараз жа размазалі салодкую вадкасць. «Зараз усім у шпілю супакойваючае!» Вочы Женькі свяціліся зялёным гневам. «Што вы ўчыняеце? Хіба варта пытанне, хто на якім ложку пераначуе такой буры? А вы, Стахевіч, майце павагу да прафесара, які вас жа вылічыць можа». «Можна падумаць, я дам яму сябе лячыць!» Па радыё пра змову габрэяў урачоў з раніцы да вечара гавораць. І дадаў такое гнюснае, што і Евгенія страціла раўнавагу ды ледзь не рванулася да правакатара. Корвус супакаяльна прытрымаў былую вучаніцу са спіны за плечы. Ад ягонага дакранання Женька раптам абрынулася на падлогу, скурчылася, прыкрыла зверху рукамі галаву. Гэта выглядала так недарэчна, так неверагодна. Гордая прыгажуня Евгенія Равінович, строгая ўладарка апошняга прытулку, на бруднай, ліпкай ад кампоту падлозе, у становішчы спалоханага дзіцяці, якое чакае ўдару, што ўсе разгублена замоўклі. Корвус увогуле застыў саляным слупом, яго твар збляднеў горш, чым у Стахевіча. Цяжкое маўчанне зацягвалася. Нарэшце Женька варухнулася, павольна-павольна адвяла ад галавы рукі, устала таксама вельмі павольна, не паднімаючы вачэй. Шчокі яе палалі. Першы, на каго яна падняла позірк, быў магістр. «Не чапайце мяне, вы!» Маладую жанчыну калаціла, як ад моцнага холаду. «Недастаткова палапалі мяне ў 43-м». Збялелы Корвус моўчкі адступіў на крок. Доктарка, ні на кога больш не гледзячы, выйшла з палаты, цвёрда ступаючы па залітых кампотам дошках. Санітарка дакорліва выгукнула. «Зусім давялі Міхайлаўну ірады!» Менавіта так і прамовіла «ірады», а не «ірады». Але было зразумела, што за гэтым здарэннем штосьці большае, чым рэакцыя на бунт нервовага пацыента. Сведкі апускалі вочы з няёмкасцю, быццам падгледзелі штось вельмі асабістае. Корвус, прамарудзіўшы пару імгненняў, выбег на вуліцу, не зважыўшы на падазроныя позіркі сведкаў непрыемнай сцэны. І Ромка памкнуўся быў за сяброўкай, ды Люцыян на бягу так зыркнуў на няпрошанага памагатага, што той вырашыў не ўмешвацца. Урэшце ён ніколі не ўмеў суцяшаць баб, за што Малгося не аднойчы дакарала, вечна штось не тое ляпне. Женька ішла па-ранейшаму цвёрдым крокам, без кульгання, сунуўшы рукі ў кішэні халата і ганарыста задраўшы галаву, звярнула з асфальтавай дарожкі ў лес, прадралася, не запавольваючы хады, праз ядловіцы крапіву і цяпер бегла, між соснаў мільгаў белы халат. «Яўгенія, пачакайце, калі ласка!» Задыханы магістр дагнаў былую вучаніцу на невялікай палянцы, зарослай чарнічнікам. Праз кусты праглядаўся шэры бетон агароджы і калючы дрот. У дэтэктыўных раманах у падобных закутках звычайна знаходзяць труп. «Ідзіце прэч, бачыць вас не хачу». Женьку зноў калаціла. Люцыян умольна падняў рукі, быццам здаючыся ў палон. «Яўгенія, дазвольце пагаварыць з вамі, не праганяйце мяне. Я цяпер бачу, што вінаваты перад вамі куды больш, чым мог падумаць. Адчапіцеся, што вам трэба». Жанчына дыхала цяжка, быццам прабегла цэлую вярсту, па ілбе каціліся кроплі поту. Корвус стаяў нерухома пад яе напружаным позіркам. У вас звычайная рэакцыя псіхікі на моцную траўму. Я з гэткім сустракаюся часта, такое праяўляецца праз месяц, праз год і без лячэння не праходзіць. Свядомасць не можа прымірыцца з перажытым. Чалавек не хоча ўспамінаць страшны момант, заганяе ўспамін глыбей. Але калі трапляе ў падобную сітуацыю, пра яе можа нагадаць гук, дотык, пах, прыступ панікі, некантраляваны. Люцыян падбіраў словы асцярожна, як друзачкі каляровага шкла для складанага вітража. «Вы ўжо дыягназ мне паставілі. Ну так, я ж з дуру прызналася вам, што рыгор мяне біў». Голас Женькі быў хрыпаты і перарывісты, быццам яна толькі што доўга крычала, зрываючы горла. «І цяпер я, такая вось зацюканая, запалоханая кабета, шугаюся любога дотыку, вартая жалю, ці не так?» Мне ў галаву такое не прыходзіла. Корвус гаварыў ціха і мякка. «Урэшце, тут у нас з вамі шмат агульнага. Рыгоры на мяне кулакі выпрабоўваў, а я не супраціўляўся. Не будзем казаць пра ягоную хваробу. Пагаварым пра вашую. Сітуацыя з мужам – гэта працяг, а пачатак сапраўды ў 43-м. Я не павінна была вас вінаваціць, прабачце», – прамармытала Женька. «Вы рабілі, што мусілі». Але Корвус закруціў галавой. «Гэта якраз і ёсць адмаўляць сапраўдныя перажыванні. Вы разумная, ўраўнаважаная жанчына, ведаеце, як належыць ацэньваць сітуацыю, але ваша траўмаваная ўнутраная сутнасць гэтага не ведае. Уявіце, у вашай душы жыве дзіцё, яму балюча і страшна, для яго зноў і зноў паўтараецца жах. І пакуль вы, дарослая, не пражывеце тую жахлівую сітуацыю, не прымеце, не агучыце пачуцці ўнутранага дзіцяці, яны будуць раз'ядаць вас знутры». Яўгенія сунула рукі ў кішэні і злосна пасміхнулася. Да ніжняга гузіка яе халата прычапілася зялёная травінка, быццам лясныя русалкі паслалі візітоўку будучай сяброўцы. «Што вы ад мяне хочаце, калега? Споведзі, маральнага распранання?» «Вось, вы адразу згадалі наконт распранання». Тужліва ўздыхнуў Люцыян. «Той жах, які вы перажылі па маёй віне, выкажыце мне тое, што стрымліваеце. Вы павінны ўпэўніцца, што я бяспечны для вас, што вы можаце справіцца са мной». Корвус гаварыў амаль умольна. «З чаго гэта вы вырашылі, што я вас баюся? Пасля таго, як састаўляла вашы паламаныя косці і месяц сузірала ваш амаль труп у ложку свайго шпіталя, няшмат пра сябе думаеце?» Женька гаварыла скрозь зубы з выклікам, мімаволі нагадаўшы Стахевіча. Корвус раптам зрабіў хуткі крок наперад, працягнуўшы руку, і жанчына інстынктыўна адхінулася, адступіла, ледзь не паваліўшыся на нейкай купінцы, і зараз жа раззлавалася за гэтую сваю слабасць. «Бачыце, фобія мацней за вас. Вы ж доктар, Яўгенія, павінны разумець, што нельга саромецца хваробы і нельга яе замоўчваць». Люцыян зноў адступіў назад, душачы чаравікамі пыльна-чорныя чарніцы, якім ужо не лёс быў патрапіць у бальнічны кампот. «Вы хочаце, каб я зноў пражыла тую сітуацыю, калі мяне схапілі немцы, а вы мяне прывязвалі амаль голую да плота?» Нават вусны Женькі дрыжэлі. «Вы адгадалі, самае страшнае для мяне было не пагроза смерці, не холад, а тое, як вы здзіралі з мяне адзежу, кофту, сукенку, абыякава, груба, як быццам я прадмет, рэч, а потым...» «Потым вы сцягнулі з мяне панчохі». Женька пачала задыхацца. «Ціха, ціха!» Корвус раптам укленчыў, схаваўшы рукі за спіну. «Поглядите, вось ён я, цяпер вы маете надо мною ладу, вы моцная, вы можете ўсё выправить. Балаган нейкі». Загадчыца шпіталя страсянула головой у короне каштановых кос. «Я разумею, что каб вы не выканалі загад немецкага офіцера, гэта ўсё со мной зрабіў бы іншы і было б куды горш, але я помню ваши руки на сабе, холодные мужчынскія пальцы, а я ж нават не цалавалася до гэтага ни разу». Евгению перасмыкнула. «И вось цікава, до мяне дакраналіся іншыя, фашысты, паліцаі, штурхалі, білі, а урэзаліся ў памяць менавіта вы, які мяне пасля выратаваў. Таму і ўрэзаўся, што нібыта свой, а раблю ганебнае», з горычу зазначыў Люцыян. «А потым, калі ўсё скончылася, вынеслі мяне на руках у партызанскі лагер, расціралі, каб не абмарозілася, а мяне ванітавала ад агіды да вашых дотыкаў, я дрыжэла не ад холаду, а ад вашай блізасці». Корвус на імгненне прымружыў вочы, як ад сляпучага сонца, але працягваў сваё лячэнне. «Як часта вы гэта ўспаміналі?» Женька адвярнулася. «Часам, звычайна ў сне, і не трэба пытацца, ці не перашкодзіла мне гэта ў зносінах з Рыгорам». Корвус прамовіў вельмі асцярожна. «Але ў вас была падобная да сённяшняй рэакцыя на дотык мужа, ці калі ён замахваўся на вас». Евгенія за імгненне захінула твар тонкімі рукамі. «Я не хачу пра гэта гаварыць. Пакіньце мне хаця б лапік самапавагі. У нас з ім усё было проста цудоўна, пакуль ягоная хвароба ўсё не сапсавала». «Але каб не траўма той начы ў 43-м, калі ў вас замацавалася роля ахвяры, магчыма, вы б адразу не далі сябе збіваць, не пабаяліся б даць адпор, папрасіць дапамогі». Магістр усё гэтак жа стаяў на каленях. «Правда, ва ўсіх нас, беларусаў, сядзіць гэтая клятая згода на роль ахвяры, і рана ці позна гэта абрыдае, і тады...» «Беларусы умеюць быць жорсткімі. Калі я прытомніў прытулку, першае, што пабачыў, вас і бляск ляза брытвы, а вочы вашыя былі быццам з водбліскам таго ляза». Женька адмахнулася ад тлустай звяглівай мухі, у якой, напэўна ж, не было праблем з некантраляванымі прыступамі панікі. «Я вас падманула. Пятро Сымонавіч не прасіў мяне дагаліць вас. Яму б у галаву не прыйшло такое. Але калі я пабачыла пакінутую ім брытву, я, думаю, спрабавала пазбавіцца ад пачуццяў, якія лічыла няправільнымі. Гляджу на вас непрытомнага, бездапаможнага, і дзесьці ў глыбіні душы хочацца змусіць вас расплаціцца за памяць пра дотык халодных пальцаў, засцягнутыя панчохі. Мне ж па-ранейшаму было гідка дакранацца да вас, рабіць перавязкі, і я саромілася гэтага, недапушчальнае для ўрача. Атрымаць лязо ля вашага горла, гэта было так прыемна. Варта трохі мацней націснуць. Так яскрава ўяўлялася, я змушала сябе проста акуратна галіць вас, і тым пераадольвала цемру ў сабе. Вам няма чым сябе папракнуць». Магістр трохі запалымі светлымі вачыма пазіраў знізу ўверх на былую вучаніцу. «Я заўважаў, што вы стараліся трымаць між намі фізічную адлегласць, але вы заўсёды карэктна сябе паводзілі, а траўматычныя наступствы для псіхікі можна падкарэктаваць. Зараз я ўстану». Люцыян нетаропка ўзняўся з каленяў, ягоны медыцынскі халат быў выпацканы расчаўленымі чарніцамі, быццам пасля аперавання істоты з юлёвай крывёй. Пакуль не прайшло эмацыйнае ўзрушэнне, правядзем эксперымент. Я падыду і зноў паспрабую да вас дакрануцца, а вы не дайце мне гэтага зрабіць. Загадчыца шпіталя трохі разгубілася. Ну, Евгенія, вы зможаце. Ад адчайнага штуршка Корвус паваліўся спінай на траву. Вы як, Люцыян Станіслававіч, я моцна вас? Женька перастала дрыжэць, толькі часта дыхала і расчырванелася. Выдатна! Усміхнуўся магістр, прыўзнімаючыся на локцях, але не робячы спробы ўстаць. Цяпер, спадзяюся, у вас пачне замацоўвацца іншая сітуацыйная мадэль. І калі да мяне хтось груба датыкнецца, той жа рыгор, я не запанікую, развярнуся і добра ўрэжу. Нявесела пасміхнулася Женька. Ну, можна сфармуляваць і так. Равіновіч скінула сцябліну, што зачапілася за гузік. Гэта як малое дзіцё паб'ецца аб зэдлік, і бабуля, каб супакоіць малечу, пачынае стукаць па зэдліку крыўдзіцелю, а тата злыдзень піліпку нашага пабіў. Не думаю, што вашу методыку дазволяць шырока ўжываць. Для такіх эксперыментаў трэба быць замарожаным унутры, як вы. Замарожаным, каб зэдліку не было балюча. Удакладніў Корвус, сеў на траве, абняўшы калені, нібыта грэўся ля вогнішча. Дык вы лічыце мяне чэрствым? Дзесьці далёка загарлаў самотны певень, тубылец шпітальнай гаспадаркі. Яму адказаў не такі ж сонечны вястун, а хрыпатая насмешка крумкача. Ну не тое, што чэрствым. Евгенія прыкусіла губу, падумала: мы проста ніколі не маглі вас зразумець да канца, нібыта і захапляліся вамі, легенды, раскопкі, размовы ля вогнішча, ордэн захавальнікаў. Гэтакі засланец у наш правінцыйны гарадок з іншага вялікага свету. Мы ж з Малгосій і ў медыцыну пайшлі з-за вас, але вы як у панцыры. Малюск, незразумела, што адчуваеце. Не, калі тычыцца навукі, медыцыны, адкуль толькі тэмперамент бярэцца, полымем пыхкаеце, як доменная печ, а ў зносінах з людзьмі. У вас хоць адзін блізкі сябар ёсць, па кілішку выпіць, на бабскія капрызы паскардзіцца. Дарэчы, а жанчыны вас увогуле цікавяць, і ўстаньце нарэшце, па вас мурашкі поўзаюць. Мужчына толькі пасунуўся ў бок на траве, не ўстаючы. І праўда, мурашкі нават у кішэню запаўзлі, хоць у мяне там заўсёды бутэлечка на шатыру валяецца. Малюск. Што ж, Евгенія, я заслужыў гэтую мянушку. Даўно не прыадчыняў створкі ракавіны. Я таксама не магу назваць сябе цалкам псіхічна здаровым. Ого, наш гіпнатызёр-магістр прызнае сябе псіхам? Цяпер Евгенія была такой жа, якой яе ведалі ў прытулку, трохі іранічнай, упэўненай. У мяне таксама хапае траўм рознага кшталту, спакойна прызнаўся магістр. З тых часоў, як усе мае самыя блізкія загінулі, я свядома трымаю дыстанцыю. Тут і вывучка мачыхі сказваецца: я не такі, як усе, з заганам, дваранскі вырадак. Даведаюцца, хто насамрэч, адвернуцца. І яшчэ, пасля смерці Міраславы. Корвус занадта лёгка вымавіў гэтае імя, толькі не змог стрымаць уздых. Я прысягнуў сабе, што больш ніколі ў жыцці не дакрануся да жанчыны у пэўным сэнсе. І колькі прайшло ад тае прысягі часу? Люцыян помаўчаў, шпурнуў шишку ў зарасці крапівы, быццам выкарыстаную бутэлечку з атрутай. 17 год. Женька стрымала непатрэбныя каментары, з ледзь заўважнай горкай насмешкай працытавала: С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел и до гроба ни с одною молвить слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не поднимал и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Корвус слабо усмехнулся. Ну, неяк так. И нарэшце узняўся, канчаткова пазбаўляючы мурашоў магчымасці даследавання ў прапахлага лекамі і горам аб'екта. Ну што, пойдзем глядзець, ці не разнеслі нашы пацыенты шпіталь, а лячэнне пасля працягнем. Будзеце дазваляць мне лупіць сябе? Прыўзняла тонкія бровы Женька. Вось жа ў вас якія вычварныя фантазіі. Ва усмешцы Люцыяна нарэшце не было горычы. Можна паспрабаваць гіпноз, не хочаце? Ну і карысць медыкаментознага лячэння таксама ніхто не адмяняў. Дарэчы, вы зусім не выпадкова шпурнулі мяне на траўку менавіта тут. Люцыян нахіліўся, рассунуў чарнічнік. Бачыце, тая самая таямнічая кветачка з рушніка нашай саколкі, чырвоны дракон. Яўгенія прыгледзелася. І праўда. Корвус асцярожна рыхліў зямлю вакол чырвонага дракона з завостранай палкай. Халера, я ж той рушнік на лаўцы пакінуў. Ну, тут ніхто не скрадзе, тут нават злодзеі свае. А першы рушнік з жыццяпісам святой Маргарыты, мяркую, прывезла жонка Жгімонта Корвуса Дзякловіча, пані Люцінда. Наколькі Саламон Барысавіч змог разабрацца ў мемуарах, яна францужанка, і расліну невыпадкова гэтую замовілі ў Юндзіла, якое абязбольваючае і супакойваючае можна на аснове чырвонага дракона паспрабаваць зрабіць. А гэта што? Женька тыцнула наском чаравіка ў востры вугал каменя, што паказваўся з-пад моху. Над магілле. Запэўніў магістр, нахіліўся ў бок і некалькімі рухамі імправізаванай матыкі трохі расчысціў шэрую паверхню. Тут поўна магіл, за жоўтым корпусам і злева ад капэпэля агароджы. У маёнтку здаўна шпіталь быў, хворыя мерлі. Вунь там, сярод хмызняку, рэшткі капліцы, так што зямля была свячоная, могілкі. Корвус выпрастаўся, урачыста трымаючы перад сабой у далонях выкапанага з кавалкам дзёрну чырвонага дракона. Някіткія цёмна-ружовыя кветачкі дракона пазіралі са змрочным падазрэннем, а чорная зямля з карэнняў, угноеная людскімі парэшткамі, абсыпала і без таго брудны халат здабытчыка. Паладын з граалем па-беларуску. Есці вам больш трэба, Люцыян Станіслававіч, вы худы, як штыкеціна. Нечакана зазначыла Женька і, апусціўшы вочы, дадала. Дзякуй вам, мне сапраўды было з сабой не справіцца. Я не заслугоўваю вашай удзячнасці, вельмі сур'ёзна адказаў Корвус. Я просто вельмі хачу, каб у гэтым свеце стала меней болю і болей спакою. Па вызваленым з-пад моху кавалку шэрай каменнай пліты поўз мураш. Яму было з-за чаго выказаць абурэнне дзвюм гіганцкім цеплакроўным істотам. І гадзіны не пабылі, а ўжо ўквэцалі зямлю сіняй крывёю чарніц, парвалі метры тры старанна сплеценай мясцовай арахнай павуты, прытапталі ладны лапік травы разам з казюркамі, парушылі зямную плоць, калі выкопвалі няшчасную кветачку. Аднак карысць пакармілі трох камароў. Недарэчныя істоты і небяспечныя, і руды мураш пабег сабе далей па шэрай надмагільнай пліце, на якой немагчыма было прачытаць ніводнай літары.